Hvad så hvis VSB stryker vi vores læg? Hvis så hvad I vil stræs nu få nyt at se? Der vi her i løje færre med kron. Vel en læg ind og se, og med kolde mån. Kom, måde, nå, måde, hvem du ikke vil ha. Til vi kører løs og kører i din kolde ska. Ja, måde, ma, måde, kom og løs en ind. I et renn rykker den eisen og er pin. Kling og klang, vi er tang, stryker vi vårt stål. Klang og kling, vi vil ring for vår mammos kål. Måde kom, sæt en bom for vår plan er lav. Med et skænk for betænk, eisen mot den nå. Ja, måde, ma, måde, kom, kun så betænk. Flier hel med et smil og et hov som skænk. Så måde, ma, måde, du behold din kål. Og en vær af os her drikkes ind din skål. Ja, måde, ma, måde, kom, kun så betænk. Flier hel med et smil og et hov som skænk. Så måde, må, måde, du behold din kål. Og en vær af os her